Thijssen. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. In onder meer Nederland en Duitsland mocht de Turkse gemeenschap afgelopen dagen al naar de stembus. En daarbij was de spanning voelbaar. In de Rai in Amsterdam liep de situatie gisteren zelfs erg uit de hand. En opnieuw protest bij een universiteit tegen de samenwerking met fossiele bedrijven. Dit keer in Utrecht. We praten onder andere met de voorzitter van het college van bestuur. Eerst het NOS-journaal Kirsten Klomp. De politie heeft 6 jongeren opgepakt na een mishandeling vrijdagavond bij station Bijlmer Arena in Amsterdam. Op beelden op sociale media is te zien dat iemand op een perron wordt geschopt en geslagen door een groep jongeren en daarna op het spoor wordt geduwd. De verdachten zijn tussen de 15 en 17 jaar. Het slachtoffer is nog altijd spoorloos, zegt de politie in een oproep. Wij weten nog altijd niet wie hij is en we willen hem graag spreken. En deze oproep geldt tenslotte ook voor getuigen die zich nog niet bij ons gemeld hebben. 5 van de 6 verdachten hebben zich na een oproep zelf bij de politie gemeld. Ze hoorden bij een grotere groep. De politie roept alle betrokkenen op om zich te melden. De Europese Commissie wil sancties opleggen aan Chinese bedrijven die apparatuur leveren aan Rusland voor de oorlog in Oekraïne. Dat schrijft de krant de Financial Times. Op de sanctielijst staan 7 bedrijven die aan Rusland materiaal verkopen dat in wapens kan worden gebruikt. De 27 EU-lidstaten stemmen deze week over het voorstel. Om nieuwe sancties in te stellen moeten alle lidstaten voorstemmen. Peking heeft al gezegd dat het zich zal verzetten tegen strafmaatregelen. Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken waarschuwde de EU om niet het verkeerde pad te kiezen. FNV-medewerkers zien af van een 2-daagse staking bij de vakbond zelf. De directie is met een beter loonbod gekomen. Daar gaan de leden eerst over stemmen. Afgelopen dinsdag staakten zo'n 450 FNV'ers om een beter voorstel op tafel te krijgen. Nu komt er de komende jaren tot 12% bij. Bij de vechtpartij in de Rai in Amsterdam waren gisteren 300 mensen betrokken. Turkse Nederlanders konden er stemmen voor de parlementsverkiezingen in Turkije. De vertegenwoordigers van de zittende AK-partij en de oppositie gingen met elkaar op de vuist. De gratis OV-chipkaarten voor minima in de regio Amsterdam kunnen door iedereen worden besteld. Door de privacyregels kunnen inkomensgegevens niet worden gecontroleerd. Het is niet duidelijk of er misbruik is gemaakt van de regeling. Er is nog altijd veel onduidelijk rondom de vechtpartij bij het station Zaventem in België. Afgelopen vrijdag overleed een man van 23 toen hij bij het gevecht werd aangereden door een hoge snelheidstrein. Waarom er werd gevochten is niet bekend. Mogelijk begon de ruzie op een middelbare school in de buurt van het station. Daar is de komende dagen extra bewaking. Op sociale media gaan berichten rond over wraakacties van vrienden van het slachtoffer. Uit angst daarvoor zijn honderden leerlingen vandaag thuisgebleven. Sommigen mogen zelfs niet naar school komen van hun ouders. Ik dacht eerst niet naar school komen, maar mijn mama zei dat ik moest. Maar ik heb nu wel een gerust gevoel omdat de politie er is. In totaal belanden 3 jongeren op het treinspoor bij het gevecht. 1 kon op tijd wegkomen. De jongen van 16 raakte zwaar gewond. Het besluit over de uitzendrechten van de eredivisiewedstrijden wordt uitgesteld. Tot 5 juni hebben de eredivisie CV en de clubs bekendgemaakt. Tot en met 2025 zijn de rechten nog in handen van de Amerikaanse sportzender ESPN. Die zou ongeveer 160 miljoen euro per jaar hebben geboden voor een nieuwe uitzendperiode van 10 jaar. En daarop deden tv-providers KPN, T-Mobile, Vodafone Ziggo en Delta samen een tegenbod van 180 miljoen euro per jaar. En op 5 juni wordt er dus een knoop doorgehakt over de uitzendrechten. De gier die vorige maand ontsnapte uit Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is gevangen in Duitsland. Hij werd gezien in de buurt van Leipzig op zo'n 600 kilometer van Blijdorp. Iemand die verstand heeft van roofvogels wist het dier met eten op dezelfde plek te houden en uiteindelijk te vangen. De dierentuin dacht eerst dat de gier zelf wel zou terugvliegen naar zijn verblijf, maar dat bleek dus niet het geval. Het weer, vanavond buien met lokaal wat onweer. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen valt er opnieuw veel regen. Later vanuit het westen droog. Het wordt dan 14 tot 18 graden. ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen, goedemiddag. Hai, goedemiddag. Op een paar plekken loopt het behoorlijk vast deze avondspits. En dat is vooral rond Amsterdam, op de A10 West bijvoorbeeld, richting het Koenplein. Daar staat richting Zaandam dus een file van bijna 13 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd, twee rijstroken zijn er dicht. En aan de oostkant van Amsterdam, richting het noorden ook, bij Zeeburg, is ook een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en hier ruim 3 kwartier oponthoud. Verder de A59, Zierikzee, richting Den Bosch, tussen Den Bosch, Maaspoort en knooppunt Empel. Een half uur oponthoud door ook een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. En tenslotte de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Bij Westervoort staat een vrachtauto met pech. De linker rijstrook is dicht en de vertraging is hier ook bijna 3 kwartier. Ster. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Vanaf 2 juni presenteert de Nationale Opera een eigentijdse versie van de beroemde opera Rusalka. Laat je meevoeren op de poëtische muziek van Dvorak naar een wereld vol esthetiek, afwijzing en vreedheid. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Wil jij ook zo lekker zitten? Nu bij Prominent 400 euro inruilkorting op onze stoelen. Kom dus snel langs in een van onze winkels of kijk op prominent.nu. Rusalka vanaf 2 juni bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Dus hebben Evert en Teun van Taalplaatst. Zo maak je de zaak futureproof. Toch jongens? Yep. Laat dat maar aan jou over. Met rentekorting op je zakelijke duurzame financiering van ING. Ontdek meer op ing.nl/futureproofondernemen. In 1927 maakte Paken Roelf van Avec al heerlijk comfortabele bedden. En dat doen we nog steeds. Boxspring 90 is als beste getest door de Consumentenbond. Omdat hij zo lekker ligt en heel lang meegaat. Kijk snel op avecbedden.nl. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speelbewust. Boxspring 90, als beste getest en nu met extra voordeel. Ga naar avecbedden.nl. We gaan snel even naar Italië. Derde etappe van de Giro zou opnieuw een sprintersetappe zijn. Is dat het ook geworden, Sebastian Timmerman? Zeker, maar wel een sprint van een uitgedund peloton. En dan weet je dat er twee topfavorieten zijn. Michael Matthews en de Deen Mats Pedersen. Nou, die vochten het ook uit vooraan in dat peloton. En het is Michael Matthews die in Melfi de derde etappe van de Ronde van Italië op zijn naam schrijft. Want hij klopt, Mats Pedersen, de Deen, wordt tweede. NPO Radio 1. NOS NTR. Erdogan is de beste. Jazeker. Omdat hij Turkije goed vertegenwoordigt. Erdogan nooit fout. Nooit fout. Nee. Erdogan wint. De Turkse verkiezingen komen eraan. Zondag is het zover. Buiten Turkije wordt al een dikke week gestemd, waaronder in Nederland. Mark Visser. Nieuws en Co. Zo'n 300 mensen waren gisteren betrokken bij een grote vechtpartij in de Amsterdamse RAI, waar Turkse Nederlanders hun stem al konden uitbrengen. Er zijn volgens de politie 2 mensen gewond geraakt. Vechtpartij laat nog maar eens zien dat de Turkse verkiezingen ook in Nederland tot spanningen leiden. Wat is de rol van de Turkse overheid hierin? Christopher Houtkamp is onderzoeker bij Klingendaal en deed onderzoek naar inmenging van de Turkse regering in de Turks-Nederlandse gemeenschap. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dat er nu spanning in de gemeenschap is, dat bleek al uit het nieuws. Wat was de eerste gedachte toen het nieuws van gisteren voorbij kwam, die grote vechtpartij? Allereerst vroeg ik me natuurlijk net als iedereen af wat de reden is geweest van deze vechtpartij. En die is nog niet helemaal duidelijk, al komen er wel steeds meer geruchten binnen. Maar meer in algemene zin dacht ik aan hoe divers en verdeeld de Turks-Nederlandse gemeenschap is. En zeker in politiek opzicht tussen niet-stemmers, de aanhang van president Erdogan en de aanhang van de oppositie. Want dat kwam ook uit uw onderzoek? Ja, klopt. Uit ons onderzoek kwam dat de grootste groep binnen de Turks-Nederlandse gemeenschap zijn de mensen die niet gaan stemmen. Dat is ongeveer 44%. De groep die daarna komt zijn de aanhangers van president Erdogan. Dat is ongeveer 30%. En daarna komt de aanhang van de oppositie en dan hebben we het over 15%. In hoeverre het is dus lastig te zeggen, omdat we niet precies weten bij die vechtpartij gisteren wat nou de precieze aanleiding is geweest. Maar ja, hoe is die rol van de Turkse regering? Hè? Hoe erg reikt die hand, zoals het wel eens wordt genoemd, van Erdogan bijvoorbeeld ook bij de Turks-Nederlandse gemeenschap? En zou dat bij deze vechtpartij ook een rol hebben kunnen spelen? Nou, dat laatste, dat weet ik niet. Het is niet erg waarschijnlijk dat de Turkse overheid een hele directe rol heeft bij de vechtpartij. Maar in meer algemene zin kan je wel zeggen dat de Turkse overheid rondom sinds 2014 het stemmen in het buitenland voor wat zij dan Turken in het buitenland noemen steeds eenvoudiger heeft gemaakt. Door allerlei barrières weg te nemen die er voorheen waren, zoals dat je vroeger 200 kilometer moest rijden om naar een consulaat te gaan, daarvoor zelfs naar Turkije moest vliegen om te gaan stemmen. En nu faciliteert de Turkse overheid dat Turken in het buitenland dus vaak in de buurt en redelijk toegankelijk hun stem kunnen gaan uitbrengen. Ja, maar dus, dat klinkt dat ook als iets democratisch juist. Ja, hè? Dat je mensen de kans geeft die dat willen om dat te kunnen doen. In zekere zin kan je dat zo zien. Het is gewoon het electoraat in het buitenland dat wil stemmen, wil je het zo makkelijk mogelijk maken. Maar je ziet ook dat met name de AKP van president Erdogan daar ook een belang bij heeft. Want zeker met name in Nederland en Duitsland is de aanhang voor de AKP onder de mensen die gaan stemmen is relatief groot. In ieder geval groter dan in Turkije zelf. En de verkiezingen in Turkije worden met steeds kleinere percentages beslist. Dus die paar procentpunten die de diaspora electoraat mee kan brengen, die kunnen potentieel een doorslaggevende rol spelen bij de verkiezingen. Maar ja, dan is toch de vraag, kijk, ze maken het makkelijker, maar wordt er dan ook een beetje al een richting opgeduwd om dan dus ook op de AK-partij van Erdogan te gaan stemmen? Het is ook voor de Turkse regering zal het moeilijk zijn om een overtuigd oppositieaanhanger om die te motiveren om op de AKP van Erdogan te stemmen. Wat natuurlijk wel kan, en daar zijn ook wel aanwijzingen dat het gebeurt, is dat politieke tegenstanders in het buitenland worden gemonitord, soms ook worden geïntimideerd, zodat zij misschien niet hun mobiliserende rol kunnen vervullen. Dus niet hun eigen aanhang kunnen mobiliseren om te stemmen. Tegelijkertijd zal de AKP proberen om de eigen aanhang zoveel mogelijk te motiveren om juist wel naar de stembus te gaan. En hoe doet de oppositie dat? Doen die dat ook? Die hebben daar minder mogelijkheden toe, omdat het mobiliseren van het electoraat, dat gebeurt voornamelijk via officiële Turkse overheidsorganen. Maar er zijn ook wel geluiden dat de oppositie ook wel zelf probeert het meer te faciliteren. Door bijvoorbeeld in Duitsland bussen te organiseren voor bijvoorbeeld de CHP'ers, dat is een van de grootste oppositiepartijen in Turkije, om het ook voor die aanhang iets makkelijker te maken om te stemmen. Het gaat nu voornamelijk om de AK-partij. Want zij zien ook het belang van die percentages, als het zo dicht bij elkaar ligt, dat die buitenlandse stem ook heel belangrijk is. Ja, daar ligt zeker ook een electoraal belang voor hen. Alleen hebben zij, zeker in landen als Nederland en Duitsland, wel een kleinere aanhang. Nederland is niet het enige Europese land, zoals gezegd, waar de Turkse verkiezingen erg leven. Ook in Duitsland, waar met zo'n 1,5 miljoen kiezers de grootste groep stemgerechtigden buiten Turkije woont, is er veel aandacht voor hun stem in de verkiezingen. Correspondent Charlotte Waiers ging naar het consulaat waar nog gestemd kan worden. Samen met 10 andere Turkse studenten zit Ege Acun in een tourbus. Öykü en Çağla, ze studeren biowetenschappen. Erdem studeert chemie en die andere studeert informatiek. Ze studeren in het Duitse Rostock, maar om te kunnen stemmen voor de Turkse verkiezingen moeten ze naar Berlijn. We moeten in Berlijn bellen. Na 3 uur reizen komen ze aan bij het consulaat in Berlijn. Bravo, zelf konden ze de reis niet betalen, zegt Ege. Dus vroeg hij hulp bij de CHP, de grootste oppositiepartij. De leider van die partij in Berlijn, Kenan Kolat, begroet ze bij het consulaat. We hebben uit Rostock, uit Leipzig, Jena, Dresden, Chemnitz bussen georganiseerd die naar Berlijn komen. En jonge mensen, studerende, academici, die ook ons wählen, sozusagen, ook brengen. De partij heeft meerdere bussen ingezet dit jaar om vooral hun eigen achterban naar de stembus te brengen, vertelt Kolat. Damit hebben we bis jetzt über 1300 mensen transporteert. In totaal mogen 1,5 miljoen Turken in Duitsland stemmen. En nu de verkiezingen zo spannend lijken te worden, doen de partijen er alles aan om deze kiezers te bereiken. Die hoffnung is zeer hoog. Het blijkt rond de stemlokalen soms moeilijk om de organisatie en de politiek uit elkaar te houden. Ja, ik ben heute als Bescheid hier, als Gözlemci. Ik ben waarnemer, zegt deze meneer. Ik moet erop toezien dat het stemmen hier eerlijk verloopt. Ze hebben ook een schöne Krawatte. Ja, dat is een foto van Atatürk. Tegelijk staat er op zijn stropdas een zwart-wit foto van Atatürk. Dat duidelijk maakt dat hij de oppositie steunt. Dat is extra voor deze val besteld worden. Even verderop vraag ik een andere waarnemer met een stropdas met de Turkse vlag erop, waarvoor zij verantwoordelijk is. Ik ben zuständig hier. Voor wat? Voor Erdogan. Voor president Erdogan, zegt ze. Toch kan ze neutraal op het stemmen toezien, vindt ze. En wie viele ondersteuners van de AKP zijn heute hier? Es sind ganz viele, auch drinnen im Bereich. Wel is ze hier met vele andere AKP-aanhangers om de regeringspartij te steunen. Dat is keine campagne. Nein, überhaupt nicht. Na, also wir kennen uns hier wirklich alle nicht, aber wir halten für alle zusammen. We willen dat Erdogan weer gewählt wordt. Het zorgt allemaal voor een wat gespannen sfeer rond het consulaat. Er is ook geschreeuw af en toe van voor- en tegenstanders van de president. Bij eerdere verkiezingen zorgden optredens van Turkse politici in Duitsland voor grote spanningen. En daarom zijn daarna de regels aangescherpt. De laatste 3 maanden voor de verkiezingen mogen Turkse parlementsleden hier niet meer om stemmen werven. Maar wat ik in deze actuele wahlkampf beobachtet heb, is dat de AKP ihre wahlkampfstrategie daarop aangepast had. De verschillende partijen hebben hun campagnestrategieën daarop aangepast, zegt journalist Erin Güvercin. En ze hebben intensief, ook gerade im Fastenmonat Ramadan, in de moscheeën wahlkämpfe betrieben. Naast bussen om kiezers op te halen, zet vooral de AKP het grote netwerk van moskeeën in Duitsland in. En daar kunnen parlementariërs van de regeringspartij nog steeds terecht voor wervende toespraken, ook kort voor de verkiezingen, zegt Güvercin. We hebben ons aan die richtlijnen gehouden en dat ze niets gemaakt. De regeringspolitici hebben dat misschien gedaan, maar de oppositie niet, zegt meneer Kolat van de CHP. Maar dat heeft zijn partij ook helemaal niet nodig. We brauchen dat niet. We zijn zo sterk hier. Dat brauchen we deze ondersteuning in diesem Sinne niet. Quatsch, onzin, zegt een politicus van een andere oppositiepartij die toevallig naast hem staat. Quatsch, hebben ze gezegd. Ja, dat is natuurlijk quatsch. Hij vindt dat de oppositie te weinig heeft gedaan om ook de mensen in de moskeeën te bereiken. Dat hebben we leider verzaakt. Egge, de student uit Rostock, is in elk geval blij dat hij en zijn medestudenten hebben kunnen stemmen, dankzij de bussen. Is dat geklapt? Ja, dat is geklapt. Een bijdrage voor correspondent Charlotte Waiers, meneer Houtkamp. Ja, in Nederland kan niet meer gestemd worden, maar in Turkije nog wel tot 14 mei. Hoe groot acht u het risico meer toch van dit soort incidenten? Nou, dat ik acht de kans het grootst als er na de verkiezingen, afhankelijk van hoe de uitslag zal uitpakken. Want het zou kunnen dat de verkiezingen met een heel klein percentage beslist worden. Bijvoorbeeld met 1 of 2%. En dat zou ertoe kunnen leiden dat beide groepen weer tegenover elkaar komen te staan. Maar dat is verder van zeker natuurlijk. Maar je ziet wel vaker dat rondom grote politieke evenementen in Turkije, dat er dan ook onrust ontstaat in de diaspora in Nederland of in Duitsland of in andere landen. Christopher Houtkamp, onderzoeker bij Klingendaal. Dank u wel. Even naar Erik Evengroen bij de ANWB. Er staat inmiddels bijna 300 kilometer file in ons land. En dat is redelijk gebruikelijk voor de maandagavondspits. Wel opvallend lange file op de A10 Oost. Voor Zeeburg is een ongeluk gebeurd in de richting van Zaandam. 2 rijstroken zijn daar dicht en hou rekening met bijna 3 kwartier vertraging daar. Voor de tientallen explosies in Rotterdam zijn inmiddels al 40 mensen aangehouden. Dat zei Fred Westerbeke van de Rotterdamse politie bij Sven op 1 op deze zender. Al die explosies bij huizen en winkelpanden hebben volgens de politiechef niet per se allemaal te maken met ruzies tussen drugscriminelen. Het komt er echt uit verschillende hoeken. En soms zijn het ook gewoon familieruzies die heel fors uit de hand lopen, waarbij ook gewoon gebruik wordt gemaakt van een cobra die tegen een deur wordt aangezet. Dus we zien dat niet alleen maar in de georganiseerde criminaliteit zit. We zien ook andere geschillen waar ze op deze manier proberen elkaar toch het schrik aan te jagen. En dat maakt het onderzoek lastig, maar de politiechef zegt dat alles op alles wordt gezet om het geweld in Rotterdam en omgeving te stoppen. In Landgraaf heeft de politie een overleden man gevonden in een vrieskist, meldt de krant De Limburger. De vrieskist stond in de woning van de 82-jarige zoon van de man. De politie gaat uit van een natuurlijke dood. Tegen L1 zegt de zoon over zijn vader: ik wilde hem niet kwijt. Ja, Italië, de derde etappe van de Giro, we hoorden het. Het was een etappe over 213 kilometer van Vasto naar Melfi. Twee beklimmingen in de laatste 40 kilometer. Onder meer over een uitgedoofde vulkaan, Sebastian Timmerman. Zorgde dat er ook voor dat niet alle sprinters mee konden komen meer? Zeker, want bijvoorbeeld Mark Cavendish moest daaraf. De, ja, zeg ik met veel respect, oude Brit natuurlijk. Flink op leeftijd in wielerbegrippen. Maar Cavendish kon die klim niet overkomen. En ook Jonathan Milan, de winnaar van gisteren van de eerste rit in lijn. De tweede etappe in de Ronde van Italië moest er daaraf. En datzelfde gold trouwens voor David Dekker, de Nederlander, die gisteren heel knap eindigde op de tweede plaats. Nou, zij sprinten dus niet mee aan de voorkant van dat peloton. Zo'n 50 man nog groot in de straten van Melfi. Het was niet alleen vanwege die beklimmingen een lastige etappe, maar ook omdat de weg de kletsnat bij lag. En je merkte daardoor wel de nervositeit. Maar de toprenners in het klassement kwamen er ongeschonden door. Matthews dus, 32 jaar jong, wint de etappe zijn 41ste overwinning in zijn loopbaan. En voor de derde keer wint hij een etappe in de Ronde van Italië. Pedersen tweede en Caden Groves als derde. Geen Nederlanders in de top 10 van de etappe. We zagen wel Bauke Mollema hard werken voor zijn ploeggenoot Mats Pedersen. Maar ja, die strandt dus op de tweede plaats. In het klassement verandert er wel ook nog iets. Remco Evenepoel pakte namelijk onderweg 3 bonificatieseconden mee. En loopt dus uit. Bijvoorbeeld op Filippo Ganna staat hij nu. Is hij daar zo mee bezig met echt al seconden sprokkelen ook zelfs? Hij heeft al een grote voorsprong. Zeker, maar hij moest ook wel omdat Primoz Roglic de sprint aanging bij die tussensprint. Toen was het peloton al uitgedund en Roglic wilde daar wat doen aan die achterstand. Eindigde als tweede bij die tussensprint achter Evenepoel. Maar Evenepoel pakte daar dus 3 seconden, Roglic 2 seconden. Daardoor klimt de Sloveen wel naar de 4e plaats in het algemeen klassement. Maar staat hij inmiddels wel op 44 seconden van Remco Evenepoel. Tot nu toe verloopt het dus vooral voor Evenepoel crescendo. Morgen is er een aankomst bij op een klim van tweede categorie. Dus dan zullen we wellicht weer een tegenaanval zien vanuit het Nederlandse Jumbo-kamp. Het kamp van Primoz Roglic. Sebastian Timmerman, dank je wel. Het rode gevaar van de Sovjet-Unie die een kernoorlog zou beginnen. De oorlog die nooit kwam. De Koude Oorlog. 40 jaar lang hield hij het Westen in zijn greep. En dat leidde tot allerlei bouwwerken om ons te verdedigen en ook om te kunnen schuilen. De overheid wil een selectie gaan aanwijzen als Rijksmonument. Onze verslaggever Jeroen de Jager duikt onder in een unieke schuilkelder onder het woonhuis van een particulier in Holten. Ga naar binnen, meneer Haverslag. Hier ligt de bunker onder uw perceel. Een grote bunker uit de Koude Oorlog. Ja, klopt. In 1999 heb ik die bunker gekocht met bouwperceel erbij. 900 vierkante meter met de bedoeling om een huis op te zetten. En die bunker is 20 bij 20, hè? Die is plus minus 20 bij 20 buitenwerk. En daar staat uw huis en de garage staat er bovenop? Ja, en boven de bunker. Eigenlijk als een soort fundament dient die bunker? De bunker die heb ik gebruikt als fundering, ja. Gaan we naar binnen. Lange trap. Hoeveel treden zijn het? Hoe diep ligt die bunker eigenlijk? De bovenkant van de bunkervloer ligt op 5 meter onder het pijl van de woning. Dikke muren? De buitenmuren zijn 40 centimeter dik met kubuswapening erin. En de vloeren zijn 60 centimeter dik. Nou, treden naar beneden. En dan zien we de eerste grote, zware metalen deur. Kunnen we verder nog een trapje naar beneden. Weer een zware deur. Want hij is echt heel groot. Hoeveel kamers zijn het wel niet? Ongeveer 15 kamers, met vaste kasten en alles erbij. Ja. Rafael Smit, u bent betrokken bij het opstellen van die lijst cultureel erfgoed Koude Oorlog. U bent hier nooit eerder binnen geweest, hè? Deze niet. Deze is nieuw. Deze is voor mij nieuw. Herken heel veel elementen, zoals dat in veel van deze bunkers is gemaakt. En het is in mijn ogen genieten een mooie locatie. Laten we maar eens even naar een van de kamertjes gaan. Daar waar de energie werd opgewekt. Hier komen we trouwens door de kantine, met een bar. Dit is de kantine. Hier werd gegeten. En men kon hier 14 dagen verblijven als het moest. En dan waren er noodrantsoenen in blik. En dit ding is nooit echt gebruikt, of wel? Nee. Gelukkig hebben we geen Koude Oorlog effectief gehad. Hier zijn alleen oefeningen gedaan. Dit ding is gebouwd in 1962, begrijp ik. En was dus bedoeld voor het geval er een atoomaanval op Nederland zou plaatsvinden? Een atoom of een conventionele oorlog, dat kan ook. Want hij heeft natuurlijk ook bescherming tegen explosies en granaten. En dan zou hier het provinciaal commando van de beschermingbevolking in Overijssel plaatsnemen. Hier staat de apparatuur voor, ik neem aan, de luchtverversing. Ja, dit noemen we de luchtbehandelingskamer. Hier werd de lucht van buiten aangezogen. Dat kon dus gewone lucht zijn, maar ook besmette lucht. Kon er eventueel ook handmatig bediend worden. Gaan we even zitten, want hier staan 4 fietsen op een rij. Installage. En dan kon je op deze manier, Nou, dit was bedoeld voor als de elektriciteit zou uitvallen en het noodstroomaggregaat zou het ook niet doen. Dan ging het erom dat je de overdruk in de bunker, om dus besmetting van buiten tegen te houden, met deze fietsen in stand hield. Zeg meneer Smit, hoeveel van dit soort monumenten uit de Koude Oorlog zijn er in Nederland? Nou, uit de Koude Oorlog zijn eigenlijk nog maar 2 à 3 objecten aangewezen als Rijksmonument. Daarvoor dan dat de minister de opdracht heeft gegeven aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om een inventarisatie te maken om toch een substantieel aantal objecten uit die 40 jaar, om die aan te wijzen als Rijksmonument. En daar wordt nu hard aan gewerkt om die lijst te volmaken, om daar de meest interessante objecten, zowel uit het militaire gedeelte als uit het civiele gedeelte, waar deze onder valt, om die mogelijk aan te wijzen als Rijksmonument. En hoeveel monumenten zouden dat wel eens kunnen worden? Dat worden de enige tientallen. En daar zou deze bunker zomaar onderdeel van kunnen uitmaken? Ik sluit hem niet op voorhand uit. Zou u ervan vinden als dit een monument wordt, meneer Haverslag? Ja, nou, ik kan de consequenties op dit moment niet overzien. Ik hoor dat vandaag ook pas voor de eerste keer. Het zou zomaar kunnen dat u ineens hordes bezoekers krijgt. Zit je daar wel op te wachten? Nee, daar zit ik niet op te wachten. Nee. Het is niet zo dat u hier verplicht open moet. Geen zorgen daarom. Mag u alleen geen gaatjes meer boren in de muur? Nou, ik denk dat je hier nog een aantal gaatjes mag boren. Maar er zijn muren genoeg, ja. En vandaag is er een campagne begonnen om naast monumenten ook Koude Oorlog verhalen te verzamelen. Te vinden op koudeoorlog.nl. Zometeen, om de paar jaar is in nieuws, El Niño en ook nu weer. Hoe beïnvloedt dit klimaatfenomeen de temperatuur op aarde de komende tijd? Ster. Zondag 14 mei is het zover. Het NPO Luister podcast-event in Utrecht. Kom naar Tivoli Vredenburg en woon live opnames bij van onder andere De Dag, Europa draait door, De Jordkast en De geboden van Slachter en Dresselhuis. Ga voor toegangskaarten en het complete programma naar podcastevent.npo.nl. Ken je team ST Works? Dat is de beste wielerploeg van de wereld. Maar ken je Tom ook? Tom is HR en salarisexpert bij SD Works. Je kan nu een meet and greet winnen met mij. Zou een meet and greet met Lorena Wiebes van Team SD Works niet leuker zijn, Tom? Ja, dat kan ook. Race nu naar meetstworks.nl. SD Works, HR, salaris en wielrennen. SD Works, Works. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Natuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. ST Works. HR, salaris en wielrennen. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. De nieuwe Nicky French, Heeft iemand Charlotte Salter gezien? Is een bloedstollende thriller waarin oude en nieuwe politiezaken verstrengeld raken. De nieuwe Nicky French, nu overal verkrijgbaar. NPO Radio 1. Bijna 17:30, de hoofdpunten, Kirsten. Bij de FNV wordt voorlopig toch niet opnieuw gestaakt. De directie is met een beter loonbod gekomen. En daar gaan de leden eerst over stemmen. Dinsdag staakten zo'n 450 FNV'ers om een beter voorstel op tafel te krijgen. Nu krijgen ze er de komende jaren tot 12% bij. De politie in Landgraaf heeft het lichaam van een overleden man gevonden in de vriezer van een huis. Het zou gaan om de vader van de 82-jarige bewoner, die zegt dat hij geen afscheid kon nemen. Het is niet duidelijk hoe lang het lichaam al in de vriezer lag. Het dagblad De Limburger meldt dat het eerder om jaren gaat dan weken of maanden. De politie heeft 6 jongeren opgepakt voor een mishandeling vrijdagavond bij station Bijlmer Arena in Amsterdam. Op video's is te zien dat iemand op een perron wordt geschopt en geslagen en daarna op het spoor wordt geduwd. De verdachten zijn tussen de 15 en 17 jaar. De Eredivisie CV en de 18 clubs stellen het besluit over de uitzendrechten van het Eredivisievoetbal uit naar 5 juni. Het leek erop dat ESPN de rechten in handen zou houden met een bod van 160 miljoen euro per jaar. Maar KPN, T-Mobile, Vodafone Ziggo en Delta boden samen nog 20 miljoen meer. Zij wilden dat hun bod nog eens goed bekeken zou worden. ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Hoe is het op de weg? Nou ja, veel files leveren niet veel meer dan 10 minuten oponthoud op. Behalve in Amsterdam staan lange files op de ring. Zoals op de A10 West richting Koenplein. Daar was een ongeluk gebeurd. De weg is inmiddels wel weer vrij, maar hou nog rekening met een half uur oponthoud richting Zaandam. En aan de oostkant van Amsterdam, ook richting Zaandam, is bij Zeeburg een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn daar dicht. Vertraging is ruim 3 kwartier. En dan in het zuiden van het land nog op de A59 Zierikzee richting Den Bosch. Tussen Den Bosch West en Knoopend Empel 5 kilometer file rijden en een vertraging van 20 minuten. Dit komt ook door een ongeluk. De weg is daar ook wel weer vrij. Het weer, Peter Kuipers-Munneke. Het was in ieder geval toen ik buiten was vandaag droog, maar de zon heb ik niet gezien. Nee, het was een beetje van die hele hoge bewolking die een groot deel van de zon afschermde. Dat was op veel plaatsen het geval. In het oosten van het land, daar is de bewolking wel wat dikker geworden de afgelopen uren. En op dit moment vallen een paar stevige buien in eigenlijk alle provincies die aan Duitsland grenzen. Met de meeste en de stevigste buien op dit moment in Drenthe. In het zuidwesten van Drenthe komt op dit moment ook wat onweer voor. En die buien die hebben we echt nog wel een tijdje. Eigenlijk de hele avond en ook zelfs nog in het begin van de nacht. En dat geldt dus voor alle oostelijke provincies van Groningen tot aan Limburg aan toe. Nou, dan wordt het wel droog vannacht, maar bewolkt is het ook. Dus die zon die zien we vannacht natuurlijk sowieso niet. Dat is wel wat lastig. Maar ook de maan ook overdag niet. Nee. En dat heeft ermee te maken dat zo aan het einde van de nacht gaat het regenen als eerste in het westen van het land. En morgen trekt die regen echt heel langzaam over het land van het westen naar het oosten. En dat betekent dat het ook heel lang gaat regenen. Op sommige plaatsen meer dan 12 uren onafgebroken. En dat is dus een hele regenachtige dag met zo'n 20 mm regen die op veel plaatsen gaat vallen. Er zijn wel wat lokale verschillen. Als je bijvoorbeeld in het westen van het land aan de kust woont, dan heb je meteen 's ochtends vroeg al regen en dat duurt dan helemaal tot het einde van de middag zo'n beetje. Maar woon je wat meer richting het oosten, bijvoorbeeld in Enschede of in Emmen of in Groningen of zo, dan is het zo'n beetje tot aan het middaguur droog. En dan begint het pas met regenen, maar dan duurt de regen ook echt tot laat in de avond. Is dan wel de meeste regen voor deze week gevallen? Ja, dat zeker. Het is daarna niet helemaal droog. Op woensdag en donderdag hebben we wel zonnige perioden, maar met af en toe een stevige bui tussendoor. Maar dat is meer dan een enkele hoosbui, zullen we zeggen. Ook vrijdag hebben we af en toe nog een buitje, zeker in het zuiden van het land. En dan hebben we dit weekend weer, zoals het er nu naar uitziet, droog weer. Met veel zon en wat hogere temperaturen ook, tot zo'n 21 graden aan toe. Peter, dankjewel. De internationale schildertop in Zwolle. Maak kennis met het werk van 16 schilders van nu in Brave New World. Kom kijken in Museum de Fundatie in Zwolle. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. Zoek je bij Eliza Was Here naar last minute zonvakantie? Dan krijg je de vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Hey, niet met mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun u zelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speelbewust. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Afgelopen weekend recordtemperaturen in Zuidoost-Azië. In Vietnam bijvoorbeeld was het met 44,1 graden nog nooit zo warm. En er komt dan mogelijk ook nog El Niño bij, waarschuwt het Meteorologisch Bureau van de VN. Van mei tot juli is de kans op het weerfenomeen al 60%. En die kans zal daarna alleen maar oplopen. Peter Siegmund is klimaatexpert bij het KNMI. Goedemiddag. Goedemiddag. Even het geheugen opfrissen. Wat is El Niño ook alweer? Ja, El Niño dat speelt in de Grote Oceaan tussen Indonesië en Zuid-Amerika. Het gaat over de zeewatertemperatuur daar en ook de wind die daar boven waait. Normaal heb je oostenwind, de passaat, en die duwt dat water naar het westen toe. Het wordt onderweg opgewarmd door de zon. En in het westen bij Indonesië is dan het water op zijn warmst. Maar soms valt die oostenwind, die passaat, valt stil, of wordt zelfs een westenwind. Dat noemen we de El Niño-situatie. En dan wordt het water dus de andere kant, naar het oosten, opgeduwd. En dan heb je juist bij Zuid-Amerika de hoogste temperatuur. Dat noemen we nogmaals een El Niño-situatie. Maar dat heeft ook invloed op het weer op heel veel plaatsen wereldwijd. En dus volgens het Meteorologisch Bureau van de VN een kans op 60%? Want dat is dus niet met zekerheid te zeggen. Nee, het is 60% kans dat die, even kijken hoor, dat die in mei, juli al begint. Maar 70% zelfs dat die al in juni begint. En 80% dat die tussen juli en september begint. Dus hij komt waarschijnlijk echt dit jaar. Ja, ja. En wat zullen dan de gevolgen zijn? Het heeft vooral gevolgen voor de neerslag en de droogte. Als je kijkt naar de Hoorn van Afrika, waar het de afgelopen jaren ontzettend extreem voor daardoor droog is geweest door La Niña, de tegenhanger van El Niño, daar wordt het juist natter. Dus dat is goed nieuws voor de Hoorn van Afrika. Ja, want je denkt misschien van dit is alleen maar slecht nieuws. Het heeft ook positieve effecten, kan het hebben voor landen. Ja hoor, het is nat en droog. Waar het wel droger wordt, dat is bijvoorbeeld onze eigen Caribisch gebied. De Bes-eilanden, dat zal wat droger worden. Ook zuidelijk deel van Afrika wordt droger. En daarbovenop komt dat in een El Niño-jaar de wereld als geheel een beetje warmer wordt. En dat zullen we gaan zien. En dat hoeft niet per se dit jaar al te zijn. Dat kan ook volgend jaar zijn. En dan kan het zomaar 0,1 tot 0,2 graden warmer zijn bovenop de normale opwarming. Of normaal, in ieder geval de geleidelijke opwarming die we nu door menselijk toedoen ook nog eens zien. Ja, maar dat heeft natuurlijk wel ook gevolgen dat, voor waar dat dan gebeurt. Dat klopt, maar je ziet dat het grootste deel van de tropen dit jaar wat warmer zal zijn, en ook volgend jaar verwacht ik, dan je zonder die El Niño zou hebben gehad. Ja. Europa? Europa, misschien Zuid-Europa. Voor Nederland verwacht ik het niet. Oké, en hoe komt dat, dat wij het niet merken, maar Zuid-Europa dan nog net wel? Ja, dat heeft te maken met golfvoortplantingen in de atmosfeer die moeite hebben om door bepaalde windstroken waar wij ten noorden van zitten te komen. Dus een heel ingewikkeld verhaal. Ja. Het is vooral de tropen dus. En wij kijken natuurlijk, wordt dat goed in de gaten gehouden, die opwarming? Zeker ook omdat we akkoorden daarover worden gesloten. In hoeverre wordt er dan ook met dit soort effecten rekening gehouden? Want hier kun je echt niks aan doen natuurlijk. Nee, en zo'n of 1,5 graad van Parijs bijvoorbeeld wordt overschreden. Dan moet het gedurende wat langere tijd ook echt robuust boven die 1,5 graad zijn. We hebben daar ook een klimaatbericht over geschreven, onlangs op de KNMI-site. Dus je kunt pas enkele jaren na de eerste overschrijding vaststellen of er echt een systematische overschrijding is. Wat hoe lang duurt het fenomeen? Het fenomeen El Niño duurt over het algemeen een half jaar tot een jaar. Ah, nee. Dus dan is het en wisselt het dan met El Niño zich af, of is dat Ook weer niet op die manier. Het kan een tijdelijke neutrale toestand worden. Dat is het nu overigens al. De La Niña is echt voorbij, die 3 jaar geduurd heeft. Oké, die duurde 3 jaar, dus dat kan... Die heeft extreem lang geduurd overigens, hoor. Normaal verwacht je een El Niño of een La Niña om de 2 tot 7 jaar. Gemiddeld 5 jaar, maar dan gaat het dus heen en weer. En nu is die ene toestand, heeft 3 jaar geduurd... tot grote rampen echt van, van name de Hoorn van Afrika met echt droogte. Ja. Maar dat, kan dat bij El Niño ook, dat het veel langer duurt dan verwacht? Nee, we hebben daar in ieder geval geen praktijkvoorbeelden van. Elke El Niño is wel anders. Ook de intensiteit van deze El Niño, dat weten we gewoon nog niet. Nee. Maar dat die langer dan een jaar zou voortduren... dat lijkt me onwaarschijnlijk gezien de statistiek die we hebben. Dank voor je uitleg, Peter Siegmund, onderzoeker bij het KNMI. Londen van Lily Allen. Erik Evengroen, bij de ANWB. Waar staat het vast, Erik? Nou, het staat vooral vast rond Amsterdam. Maar wel goed nieuws voor het verkeer daar aan de oostkant. Want er was een ongeluk bij Zeeburg in de richting van Zaandam. Maar de weg is daar wel weer vrij. En hou nog rekening van een klein half uur oponthoud. En verder in het zuiden van het land op de A58 Breda richting Eindhoven. Tussen knooppunt De Baars en knooppunt Batadorp. Daar rijdt het langzaam over 18 kilometer. En de vertraging is 25 minuten. Nou, we hoorden het al, Australische wielrenner Michael Matthews heeft de 3e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Hij was in de sprint te snel voor Mats Pedersen. Matthews noemde het na afloop een echte teamprestatie. We rode all day today and they were fully committed for me to win the stage. And I don't have words at the moment. It's been such a rollercoaster this year. And now we're already on stage 3 with a stage win. That's more than I could ever dream of. Voetbal. Lionel Messi heeft vandaag weer meegetraind bij zijn club Paris Saint-Germain. Vorige week ontbrak hij op de training. Hij was zonder toestemming van zijn club naar Saudi-Arabië gegaan voor een commerciële trip. Volgens Franse media zou PSG Messi voor 2 weken schorsen. Maar vandaag mocht de Argentijnse superster dus alweer meedoen. Hij heeft ook wel publiekelijk in een video excuses aangeboden natuurlijk. En zwemster Sharon van Rauwendaal heeft bij de eerste wereldbekerwedstrijd open water zwemmen in het Egyptische Soma Bay een zilveren gouden medaille gewonnen. De regerend wereldkampioen was in de sprint net iets langzamer dan de Duitse Leonie Beck. Van Rauwendaal is blij met haar eerste race van het seizoen. It was really fun to race again and it was very hard conditions, but it made it real open water swimming. And I'm very happy to start the season like this with a second place and yeah, hopefully more will come. Studenten hebben een Utrechts universiteitsgebouw bezet. Ze eisen dat de universiteit alle banden met de fossiele industrie verbreekt. Nu werken onderzoekers samen met bedrijven als Shell, BP of ExxonMobil. Maar daar moet een einde aan komen, vinden de actievoerders. De bezetting is onderdeel van een internationale actiemaand. En op meer universiteiten zullen studenten actie gaan voeren. Verslaggever Vincent van Rijn ging langs bij de universiteit in Utrecht. Een groep studenten zit in de hal van het Minnaertgebouw. Er hangen spandoeken en protestborden. Bijvoorbeeld hier, Universiteit Utrecht, take responsibility, staat erop. Bobby, 19-jarige student literatuurwetenschappen, is een van de bezetters en de woordvoerder. Als eerste maar, waarom deze actie? We hebben eigenlijk drie eisen waarmee we hier vandaag zijn. De eerste is: verbreek al jullie banden met de fossiele industrie. De tweede is: wees eerlijk over die banden en neem verantwoordelijkheid inderdaad. En ten derde eisen we dat ze inclusiever worden. Hoe lang willen jullie hier blijven? Ja, dus ongeveer 3 dagen, van maandag tot en met woensdag. Er zit hier een groep van zo'n 50 studenten, maar jullie gaan niet alleen maar op de grond zitten en boos zijn, maar er wordt ook nog wat georganiseerd. Ja, we hebben onze actie georganiseerd in de vorm van een soort festival. En we hebben dus eigenlijk 3 dagen lang allemaal verschillende activiteiten. Vooral workshops en lessen. Dus momenteel is er een soort les gaande over biodiversiteit. What is the underlying cause of the biodiversity crisis? What's driving of the biodiversity crisis? Tegengeluiden zijn er ook. Wetenschappers die zeggen: volledig stoppen met samenwerken met de fossiele industrie kan de energietransitie juist schaden. Als Shell bijvoorbeeld geld stopt in nuttig onderzoek, ja, waarom zou je daar dan dogmatisch tegen stemmen? Nou ja, Shell is al decennia lang de grootste verspreider, of de hele fossiele industrie, van misinformatie over de klimaatcrisis. En is al die tijd al de grootste tegenstander van de energietransitie. Ze hebben nooit laten zien dat ze interesse hebben in daaraan meedoen en actief bijdragen. En slechts een heel klein deel van hun geld gaat daar naartoe. Moeten wetenschappers niet zelf de beslissing nemen en de afweging maken of ze op een integere manier hun onderzoek kunnen doen? Nou ja, academische vrijheid is natuurlijk belangrijk, maar dat gaat niet over het kunnen samenwerken met een industrie die mensenrechten schendt. Jullie hebben een hoek van deze hal bezet, met aan de ene kant dus de lezing over biodiversiteit op een soort podium. 50 meter verderop liggen wat slaapzakken en matjes. En hier staat een tafel met allemaal eten. Hier is eigenlijk onze eettafel inderdaad. Dus wij hebben hier, lunch is al geweest. Het ziet er nu wat leger uit. Maar we hebben hier brood en jam, pindakaas, een hele grote bak hummus. Hoe kan het ook anders, hè, hummus? Ja, het was wel te verwachten. Maar dan hebben we ook koffie en havermelk, sojamelk, ook weer te verwachten. Koemelk? Nee, die staat er niet tussen. Slapen hier in zo'n grote hal, zie je dat een beetje zitten? Ja, ik heb er wel zin in. We gaan zien hoe dat allemaal loopt en hoeveel mensen er ook blijven slapen. Maar ik heb heel veel mijn spullen bij me. Ik praat over verder met Anton Pijpers, voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht. Wat vindt u van de bezetting van de universiteit en deze groep studenten dus? Ja, goedemiddag. Ze hadden dit aangekondigd, dus we hebben ons daar op voorbereid. We hebben ze uitgenodigd voor een gesprek. Ze hebben die actie doorgezet en vanochtend zijn ze dus in het Minnaertgebouw op de eerste etage. Hebben ze een bivak gevonden, zoals ze net konden horen. Ik ben daar geweest vanochtend. Het is een buitengewoon ontspannen sfeer, maar je voelt ook wel de urgentie van deze jonge mensen. En die deel ik. Ook voor de Universiteit Utrecht is de klimaatcrisis een enorm groot maatschappelijke uitdaging. En daar staan we ook voor als samenleving om daar iets aan te doen. Dus de bezorgdheid begrijp ik heel goed. Ja, maar u begrijpt de bezorgdheid. Met zo'n gesprek, hoe loopt dat dan? Nou, we hebben al eerder met ze gesproken. Wij houden interne debatreeksen met alle medewerkers, met alle verschillende opinies om te kijken. We noemen dat dan een deep democracy debat. Alle meningen met elkaar te delen en te luisteren naar elkaar. Van hoe Hoe gaan wij nu als universiteit daarmee om? Hè? We hebben 40.000 studenten, 8.000 medewerkers. Hoe kom je daar nou gezamenlijk uit om te zeggen, daar gaan we een standpunt in bepalen? En de studenten hebben daar een hele expliciete mening in. Maar zoals ook al in de uitzending gezegd is, er zijn andere mensen die zeggen, dat kan toch ook op een andere manier. Dus het doel is denk ik hetzelfde, dat we allemaal willen dat die klimaatcrisis bestreden wordt. De hoe-vraag is de discussie waar het zich nu op richt. Want hoe is dat bij uw universiteit? Hoe is de samenwerking met fossiele bedrijven? Komt het vaak voor? Nou, een van de punten die ze hebben is eerlijk. Nou, wij zijn eerlijk, denk ik. Wij hebben 13 contracten met de fossiele industrie, zoals wij dat nu kunnen waarnemen. Los van het feit dat studentenorganisaties zelf soms op carrièrebeurzen industrie uitnodigen. En daar wordt alleen gewerkt aan energietransitie of echt de verbetering van de verduurzaming. Dus dat is al een eis. Wij houden die contracten al tegen het licht. Maar tegelijkertijd, de studenten willen graag dat we alle banden verbreken. En dat is het debat wat we voeren. Of we dat überhaupt moeten doen. En daar gaat het debat dus over ook in onze organisatie. Praat u dan ook met collega's van andere universiteiten hierover? Jazeker. Jazeker, ook op andere universiteiten worden acties gehouden. En ook bij andere universiteiten wordt deze discussie gevoerd. Waarbij gezegd is van kijk, het is zo dat de fossiele industrie er veel meer aan zou kunnen doen, als ik mijn persoonlijke opvatting mag geven. En tegelijkertijd investeren ze wel heel veel er al in, relatief te weinig. Maar het zonder de industrie te doen, dat zou ons ook nog niet snel verder brengen. Dus het is een ingewikkeld vraagstuk, moreel, maar ook tegelijkertijd heel concreet, van goh, hoeveel geld wordt er dan geïnvesteerd in energietransitie en meer duurzame materialen? En tegelijkertijd als organisatie, we hebben het vliegverkeer, werkgerelateerd hebben wij verminderd. We zijn bezig met biodiversiteitsprogramma's. We werken aan een zero waste bedrijfsvoering. Dus je moet er ook op allerlei andere manieren ook aan werken. En niet alleen deze discussie voeren. Ja. Krijgt u bijval van andere studenten, dus die niet bij deze groep studenten horen? De meningen zijn zeer verdeeld. Er zijn mensen die zeggen, goh, misschien wil ik daar later toch ook nog wel werken aan energietransitie. Dus waarom zou je ze nu in de ban moeten doen? En tegelijkertijd, ik begrijp ook van de mensen die ik vanochtend daar sprak in het Minnertgebouw, hun urgentie, hun angst van hoe gaat dat nou? Ook ik heb kleinkinderen en die halen hopelijk ook 2100. En hoe ziet het er dan uit? Dus we staan echt voor een hele grote uitdaging om de klimaatcrisis het hoofd te bieden en veel meer aan duurzaamheid te doen, wat we doen in onderwijs, in onderzoek, maar ook maatschappelijk gezien hebben te doen. U gaat straks weer met ze praten, begrijp ik? Ik ga straks weer op bezoek bij ze, ja, om met ze te praten. En morgenmiddag weer. Dus ik ben continu in gesprek met ze. En dat is een hele prettige discussie die we voeren met elkaar. Ja, dus in dat opzicht is het nog niet dat het heel hoog oploopt. Dat u denkt, nou, dit gaat heel lang duren. U blijft in gesprek en heeft er wel vertrouwen in. Ik heb wel vertrouwen in dat we eruit gaan komen. Dat er uiteindelijk een opinie komt waar iedereen in zich kan vinden. Dat zal met een organisatie die bijna 50.000 medewerkers, CQ-studenten heeft, wel niet plaatsvinden. Maar ik denk dat vooral het luisteren naar elkaar en elkaars argumenten aan te horen een van de belangrijkste dingen is in deze fase. Dank voor uw reactie, Anton Pijpers, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht. Vijf voor 6. Ik heb een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. We kunnen er deze dagen niet omheen. Het Eurovisie Songfestival, of je het nou leuk vindt of niet. Maar vandaag kwam er een hoopvolle voorspelling voor Dion en Mia. Volgens de streamingdienst Spotify zal de Nederlandse inzending Burning Daylight 5e worden. De voorspelling is puur gedaan op basis van wat wereldwijde streamingcijfers. Volgens diezelfde cijfers wordt de Zweedse Lorraine de winnaar van dit jaar, net als bij de Bookmakers. 4. Tom Hanks speelde in tientallen films en won 2 Oscars. Maar morgen maakt hij zijn debuut als romanschrijver. Inspiratie haalde hij van dichtbij huis. The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece speelt zich af op de set van een Hollywoodfilm. En wie denkt dat dat werk daar heel anders is dan op een gemiddeld kantoor, die heeft het mis, zegt Hanks. It's actually much the same. Who causes a problem? Who's got an interesting idea? Who can make things happen a little faster? The end result is just different because you get a movie at the end of it. Ja, het gaat er toch om wie er een probleem heeft, wie heeft er een idee, hoe werken we iets sneller. Het eindresultaat is alleen ietsje anders, een film. 3. Goed nieuws voor gamers die bang zijn voor spinnen. Want sinds dit weekend kun je die beesten namelijk wegfilteren in de game van deze filmreeks. Harry Potter natuurlijk. De game Hogwarts Legacy kun je nu spelen zonder de 8-potige insecten. Alle spinnen worden in het spel vervangen door een zwevend boos hoofd met rolschaatsen. Ik weet eigenlijk niet wat enger is, maar goed. En ook wordt het geluid aangepast. Gamers horen geen spinnenbootjes meer tikken en ook gillen de insecten minder. 2. En H-nieuws sprak met de 14-jarige Toby, die op het Bevrijdingsfestival afgelopen vrijdag in Haarlem de aandacht trok met een groot kartonnen bord bij het optreden van The Opposites. Hij wilde graag het podium op om mee te rappen en dat lukte. Toby, laat je horen voor Toby! Toby, dames en heren! Ja, Toby, kan je rappen? Ga maar naar voren, naar voren. Ik had nooit durven dromen dat ik dit ooit had meegemaakt, dat ik dat ooit zou meemaken. Dat is echt. Ja, het is echt een van de mooiste, ja, misschien wel het mooiste moment aan mijn leven. Ja, mooiste moment van zijn leven, tot nu toe in ieder geval. Maar Toby liet ook even weten hoe hij als 14-jarige tussen al die duizenden mensen door vooraan bij het podium wist te komen. Hij deed alsof hij zijn moeder kwijt was en zo liet iedereen meer langs. 1. Cabaretier Peter Pannekoek gaat presenteren op tv in het programma Waarom gaan we niet vaker? Wil hij zijn liefde voor het theater overbrengen. En hoe groot die liefde is, liet hij onlangs al weten in de podcast Ervaring voor Beginners van Theo Maassen. Hij vertelt daarin dat hij zo'n 80 voorstellingen per jaar bekijkt. En niet alleen cabaret, maar ook dans en toneel. Bij toneel zie je gewoon. Je denkt, nou, deze avond, dit gebeurt nooit meer. Dit is een uniek moment. En ik vind het ook heel erg ontroerend, het idee. Dit doen wij al eeuwen als mens. Mm. Dit theater, dit overleeft. Dit vierkant, dat doek gaat open. Gewoon al eeuwenlang hebben wij iets heel debiels bedacht. Dat mensen opkomen, beginnen. En dat we allemaal meegaan dat het echt is. Eind deze maand zal het programma van Pannekoek te zien zijn op NPO. NPO Radio 1. Het gaat niet goed met de basisvaardigheden van leerlingen. 5 dagen. Deze week presenteert de onderwijsinspectie de staat van het onderwijs. 5 dagen parkeert de gele NPO Radio 1-bus op het schoolplein. En in onze bus praat ik deze hele week met schoolleiders, leraren, zij-instromers en ouders over de onderwijstekorten en het geheim van succesvolle scholen. Elke avond tussen 8:30 en 9:00 op NPO Radio 1. NTR en Pound met 5 dagen. Over de staat van ons onderwijs. Wie luistert, weet meer. Ster. Disneyland Parijs was nog nooit zo dichtbij. Want als je nu bij Shell komt laden, tanken of een lunchdeal kiest, maak je kans op 4 toegangstickets en op het magische arrangement in Disneyland Parijs. Bovendien kun je nu sparen voor originele Marvel knuffels en mokken. Dus kom snel naar Shell. Ja, dag, tot ziens. Zo, de jaarrekening is de deur uit. Tijd voor de kwartaalcijfers van Q1. Maak ze met Speedbooks en analyseer ze met onze tussentijdse liquiditeits- en budgetprognoses. Alles onder controle. Speedbooks, de meest complete financiële rapportagesoftware van Nederland. Bekijk de demo op speedbooks.com. Het Liliane Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Voor de kinderen die steeds opstaan en weer doorgaan, ondanks de armoede. Want alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Steun het Liliane Fonds. Ga naar lilianefonds.nl. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speelbewust. Alle kinderen willen groeien. Ook kinderen met een handicap. Steun het Lilianenfonds.

Ja, op een paar plekken is er nog behoorlijk wat vertraging. Zoals op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer. 5 kilometer file rijden en een vertraging van een kwartier. De A10 Oost, voor de Zeeburg, daar was een ongeluk in de noordelijke richting. De weg is daar wel weer vrij, maar hou nog rekening met een half uur oponthoud. De A50 Arnhem richting Oost, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Daar is nu wel een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging loopt op tot 3 kwartier. En tenslotte de A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. 11 kilometer file rijden en een vertraging van een kwartier. Ster. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Is jouw zachtaardige moeder gek op hardlopen? Let's go! Vier moeder en nog zoveel meer dag met een cadeau dat echt bij haar past, zoals een smartwatch. Nu bij Mediamarkt. Bestel je eigen gouden dukaten tot en met 31 mei op knm.nl. Wat deed jij tijdens de Koude Oorlog? Was je dienstplichtig of zelfs beroeps? Liep je mee met vredesdemonstraties? Zat je moeder bij de bescherming bevolking? Of vond jij en je opa het vooral een angstige tijd? Jouw verhaal doet ertoe. Maak het verhaal van de Koude Oorlog compleet. Deel het met ons op koudeoorlog.nl. Mei wordt een heel bijzondere maand. Want naast de jackpot van 7,5 miljoen netto maak je 15 keer kans op een Volkswagen ID.Bus. 100% elektrisch. Je hebt nog 2 dagen om een staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. NOS NTR. In Rusland wordt druk geoefend voor de belangrijkste feestdag van het jaar. Zo klinkt de mars terwijl de militairen dan marcheren door de straten van Moskou. Mark Visser. Nieuws en Co. En dat doen ze omdat het morgen op 9 mei de dag van de overwinning is. Die wordt dan gevierd. In de aanloop naar de overwinningsdag voerde Rusland het aantal raketaanvallen op Oekraïne flink op. Maar ook in Moskou zelf worden extra veiligheidsmaatregelen genomen. Correspondent Iris de Graaf hier in de studio. Want vandaag is bekendgemaakt dat de NOS jou heeft teruggehaald uit Moskou om veiligheidsredenen. Ja, we gaan je dus nu vaker hier in de studio spreken. Want je blijft in Nederland natuurlijk wel de mensen en ontwikkelingen in Rusland volgen. Ja, dat klopt. Ja, super verdrietige dag natuurlijk voor mijzelf. En ook voor de persvrijheid en de journalistiek. Je wil natuurlijk daar zijn om het verhaal te verslaan. Maar ja, door een combinatie van dingen ging dat niet meer. En heeft inderdaad de hoofdredactie besloten mij terug te halen. En nu inderdaad een weg vinden. Hier verslag doen en toch proberen de stem van de Russen te blijven laten horen. De contacten die je daar wel in al die jaren hebt opgebouwd. Ja. En op die manier, en je bent ook net terug uit Rusland. Hè? Ja. Je was in Moskou. De aanloop hier nu naar die 9 mei. Merk je dat ook in de stad? Ja, zeker. Het is heel angstig en gespannen dit jaar. Hè? De voorbereidingen zijn elk jaar, beginnen al van tevoren. Dus wat je net hoorde, de parade wordt geoefend. De tanks door de straten, militairen. Kinderen die het volkslied op school zingen. De vlaggen staan klaar, de dranghekken. Dat was er allemaal ook. Maar je merkte dit jaar ook spanning. Mensen die ik sprak, die zeiden van ja, na die drone-aanval op het Kremlin en ook na de autobomaanslag op een Russische schrijver van afgelopen weekend, dat mensen zeiden, ja, ik weet niet of ik dit jaar wel naar die parade ga, want het voelt toch allemaal best wel gespannen. Dus dat merk je zeker, ja, in Moskou. Wat wordt er morgen precies gevierd? Morgen viert Rusland dag van de overwinning. Dus dat zit eigenlijk al in de naam. Ze vieren de overwinning op Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat noemen ze in Rusland de grote vaderlandse oorlog. En het is de allerbelangrijkste dag in Rusland. Zo noemt Poetin het en zo zien Russen het ook. Bijna een heilige dag. Heel symbolisch, staat voor het herdenken van alle slachtoffers, maar ook voor ja, trots en een feest dat Rusland dus de overwinnaar is. En je ziet ook dat dat heel erg wordt gebruikt sinds vorig jaar al om de huidige strijd in Oekraïne in die retoriek te plaatsen. Hè. Dus dat Rusland eigenlijk alsnog aan het vechten is tegen fascisme, zeggen ze dan. Dus opnieuw tegen nazi's. Precies. Ja, ja. En die hele dag wordt dus eigenlijk gebruikt door door Poetin om het volk te verenigen achter die zogenaamde speciale operatie en achter de president. Vorig jaar was het toen ook, weet ik nog van jou ook, dat het heel erg was van, nou, daar wordt naartoe gewerkt dat hij dan al iets kan presenteren als ook een overwinning in Oekraïne. Worden daar dit jaar ook dingen verwacht? Of zit dat toch echt wel anders een jaar later? Vorig jaar hield iedereen inderdaad zijn adem in. Hè, en was iedereen zat met dichtgeknepen billen van wat gaat Poetin zeggen? En dat viel uiteindelijk dus heel erg mee. Hij heeft geen grote aankondigingen gedaan op die dag zelf. Zoals mobilisatie of een grote oorlog verklaren. In plaats van een speciale operatie. Ja. Dit jaar zijn we daardoor verwachten we iets minder dat hij zoiets gaat doen. Simpelweg omdat hij ziet het dus als een dag waarop het alleen maar over mooie dingen moet gaan. En daarom wil hij waarschijnlijk weer gaan benadrukken hoe het volk zich moet verenigen tegen het Westen. Een beetje dat ligt in de verwachting. En hij wil natuurlijk op zo'n dag niet nadenken over extra beveiliging of over al die drone-aanvallen, maar dat speelt natuurlijk wel. Ja. Welke zijn dat? Wat is er toch bekend over extra veiligheidsmaatregelen die er zijn genomen? Nou, het begon 2 weken geleden al toen het Rode Plein alvast hermetisch werd afgesloten. Dat werd nog nooit zo vroeg gedaan dat niemand daar meer op mocht. Wat je verder ziet is dat er heel veel extra politie op de benen is, dat er extra scherpschutters op de daken staan. Zelfs adelaars worden ingezet om drones te onderscheppen. Dus dat wordt allemaal uit de kast getrokken. En verder worden de parades en de vuurwerkshows in heel veel regio's, vooral de grensregio's bij Oekraïne, die worden afgelast. Die mogen niet doorgaan. De parade en de vuurwerkshow in Moskou gaat voorlopig wel door, zoals de berichten zijn. Alleen is er in Moskou ook een grote optocht geannuleerd. Dat is de optocht van het onsterfelijke regiment. Daar lopen jaarlijks 100.000 Russen met portretten van hun familieleden die dus hebben gevochten tijdens de Tweede Wereldoorlog, lopen door de straten. Nou, dat wordt dit jaar niet toegestaan. En dat kan er alles mee te maken hebben dat de autoriteiten geen grote massa's mensen bij elkaar willen. Maar ook omdat ze bang zijn wellicht dat de mensen nu ook portretten van militairen die in Oekraïne vechten zullen ophouden. En is het dan, weet je, begrip voor die beslissing dat het niet kan? Of wordt daar toch over gemoord? Van ja, dit hoort wel bij deze dag en nu kan dat niet? Een combinatie. Sommige mensen vinden het heel jammer. Je ziet ook vooral dus in die grensregio's waar geen parades en geen vuurwerk is, dat mensen daar best wel, dat vinden mensen echt heel jammer, omdat het dus zo'n belangrijke dag is. Maar je ziet in Moskou dat mensen het wel begrijpen, omdat ze dus, wat ik ook al zei, bang zijn voor alle spanning die er is. Dus ze hebben wel begrip voor dat er extra maatregelen worden genomen, voor zover je kan inschatten. En Poetin zelf, je zegt al wat hij dan, wat verwacht wordt, wat hij ongeveer gaat zeggen, maar ook met zijn zenuwen. Ja, hij is ongetwijfeld nerveus natuurlijk. Ik las gisteren ook een analyse van een Russische historicus. Die zei dat Poetin ook wel heel goed beseft dat dit soort parades, dat hij daar kwetsbaar is. Hij zal ook niet de eerste leider zijn in de geschiedenis die bijvoorbeeld is omgekomen bij zo'n grote patriotistische parade. Dus hij zei dat Poetin ongetwijfeld nerveus is. En Poetin is natuurlijk de laatste tijd ook heel paranoia. Ja, hij ziet overal verraad. Hij vertrouwt bijna geen mensen. Dus het is nog maar de vraag, ja, of hij er morgen überhaupt zelfs bij gaat zijn, live of niet. En als hij er is, wat voor veiligheidsmaatregelen hij dan treft. Dus dat gaan we morgen zien. En je houdt het van ons in de gaten. We gaan je morgen ook zeker weer horen. Dank, correspondent Iris de Graaf. Wij gaan naar Oekraïne, want terwijl Rusland zich dus klaarmaakt voor die jaarlijkse viering, worden er in het door Rusland bezette deel van Zaporizhia-regio in Oekraïne honderden inwoners, onder wie ook vele kinderen, gedeporteerd door de Russen. Dit in afwachting van een Oekraïns tegenoffensief, zo melden Russische functionarissen. Verslaggever Gert-Jan Dennekamp is nu in Zaporizhia. Wat weet jij over de situatie daar, Gert-Jan? Nou, ik sprak vanochtend de loco-burgemeester van Melitopol. Dat is een stad in die regio. En hij zegt inderdaad dat inwoners van de dorpen dicht bij de frontlinie door Rusland worden weggehaald, geëvacueerd. Maar die mensen kunnen niet naar Oekraïne toe. De korte route van bezet gebied naar gebied onder controle van Kiev, die is afgesloten en dus worden zij met dwang naar het zuiden gebracht, naar de Krim of ook door naar Rusland zelf. Ja, en als dat tegen hun wil gebeurt, is het inderdaad een deportatie. En daar maken ze zich hier zorgen over. En aan de andere kant zie je ook dat er evacuaties plaatsvinden rondom de kerncentrale van Energodar. Hier is de vrees dat dat misschien leidt tot nieuwe provocaties of nieuwe incidenten. Dus er is hier wel zorg over wat er aan de andere kant van de grens, het front, gebeurt. Maar hier maken ze zich eigenlijk niet zo druk over een grote toespraak van Poetin of nieuwe initiatieven van Rusland. Hmm. En even over die mensen die gedeporteerd worden. Je zegt ja tegen hun zin. Wordt er dan ook zelfs geweld bij gebruikt? Nou ja, dat is. Kijk, we zijn daar niet aan die kant. En wat er precies gebeurt, weten we ook niet. We zien daar soms videofilms van. En we horen daarover van familieleden die hier zijn, van vluchtelingen bijvoorbeeld. En ook die heb ik vandaag gesproken. En zij zeggen dat er inderdaad sprake is van intimidatie, dat mensen gedwongen worden om te vertrekken. Ook al willen ze dat niet, ook al willen ze in hun huizen blijven. Maar dat Rusland gebruik maakt van intimidatie en dwang om de mensen toch te verplaatsen. En de lokale burgemeester zei, ja, sommige van die mensen worden niet naar het zuiden gebracht van de Zaporizhia-regio, maar zelfs naar Rusland, terwijl ze dat niet willen. En ja, dat is er natuurlijk gewoon sprake van deportaties. En die hebben in het verleden ook gezien met kinderen die uit de regio hier zijn weggehaald onder dwang, of mensen die met dwang naar Rusland, ver in Rusland zijn gebracht en uiteindelijk toch weer hun weg hebben kunnen vinden naar Europa, maar in eerste instantie dus wel naar Rusland werden gebracht. Er wordt veel gesproken over het Oekraïense tegenoffensief, juist ook in Zaporizhia. Merk je daar iets van nu je daar bent? Nee, daar merken we eigenlijk heel weinig van. Er wordt heel veel over gesproken, maar ja, we zien er niet zo heel veel van. En op dit moment, wat er aan het front gebeurt, weten we niet. Het lijkt nu nog niet sprake van een offensief. En zowel de president als de minister van Defensie hebben ook wel de afgelopen tijd een beetje gewaarschuwd voor overdreven verwachtingen. Omdat zij ook bang zijn dat de indruk ontstaat dat het nu of nooit is dat dit offensief moet lukken. En als het niet helemaal slaagt, dat het dan mislukt is. En de verwachtingen hier zijn hoog. Ook bij bijvoorbeeld de vluchtelingen uit Melitopol die ik vandaag sprak. Want ja, zij hopen dat hun stad bevrijd wordt, dat zij weer terug kunnen naar huis. En dan verwijzen ze allemaal naar offensieven in vorig jaar, waarbij het Oekraïne is gelukt om de Kharkiv-regio en de Gerson-regio te bevrijden. En dus verwacht iedereen dat dat nu weer gebeurt. En je ziet toch van de leiding van de president, de minister van Defensie en anderen, dat die verwachtingen toch wel een klein beetje getemperd worden. Maar voorlopig is er nog geen sprake van een offensief van Oekraïne, hoewel wel iedereen dat ieder moment verwacht. Even terug naar het begin, die overwinning van Rusland op het nazisme. Dat geldt ook voor Oekraïne, dat wordt herdacht ook. Juist die overwinning op het nazisme in de Tweede Wereldoorlog. Hoe gebeurt dat nu in tijd van oorlog? Nou ja, dat liep altijd parallel met Rusland. Eigenlijk al jaren geleden probeerden ze daar afstand van te nemen. En dus herdacht Oekraïne op 8 mei de slachtoffers en de overwinning op de nazi's. En president Zelensky heeft dat vandaag ook weer officieel in een voorstel voorgelegd, dat men dat doet en dan op 9 mei de dag van Europa herdenkt. En dat loopt dan parallel aan hoe Europa deze dagen herdenkt. En Oekraïne wil ook de oorlog herdenken zoals die in Europa wordt herdacht, namelijk de oorlog die begon in 1939. En ook dat doet Rusland niet, want Rusland zegt de oorlog is pas begonnen in 1941. Dus op die manier probeert Oekraïne zich toch ook weer te onderscheiden van Rusland en het Sovjetverleden, wat ze ook voor een deel natuurlijk hebben meegenomen uit de val van de Sovjet-Unie. Dus je ziet dat hier toch ook geprobeerd wordt om afstand te nemen van Rusland op deze belangrijke dagen. Verslaggever Geert-Jan Dennekamp vanuit Zaporizhia, Oekraïne. Dank je wel. Even naar Erik Evengroen bij de ANWB. Ja, de dagelijkse files die zijn alweer aan het afnemen en ook de lengte daarvan. Wel zojuist een nieuwe omleiding ingesteld op de A2. Rijden vanuit het zuiden richting Utrecht, dan staat er voor Oude Rijn een auto in brand. Het beste is om bij knooppunt Everdingen dan de A27 te volgen en bij Utrecht weer de A12 en dan richting Den Haag. Ander nieuws dan. Een grote politieactie vandaag in Emmen. Op meerdere plekken zijn invallen gedaan. Er is bij iemand opgepakt, een man van 40. Hij was betrokken bij grote drugstransporten, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe. Volgens de politie handelde hij vooral in cocaïne. Ze kwamen de man op het spoor via een gekraakt communicatiesysteem dat vooral door criminelen wordt gebruikt. Gebruikers daarvan dachten onbespied met elkaar te kunnen communiceren via versleutelde telefoons. De man is vanochtend opgepakt en zit vast in beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. De politie doorzocht de woning van de man, net als vier andere woningen. Een garagebox, een bedrijfsgebouw en een horecapand. Daarbij zijn twee vuurwapens gevonden en veel contant geld, zegt de politie. Er is dus iemand opgepakt en de politie sluit niet uit dat er meer mensen nog zullen volgen. De politie heeft 6 verdachten aangehouden voor de zware mishandeling op station Bijlmer Arena afgelopen vrijdag. Een man werd daar in de avond door een groep mensen belaagd, tegen het hoofd geschopt en op de metrorails geduwd. Op sociale media gaan filmpjes rond van de mishandeling. De man wordt op het perron achterna gerend, tegen de grond gewerkt en van alle kanten wordt tegen hem geschopt. Er zijn 6 jonge mannen gearresteerd, vertelt Marijke Stoor van de politie. Het gaat om jonge jongens in de leeftijd van 15 tot 17 jaar oud. En van die 6 hebben 5 zichzelf bij ons gemeld. Opmerkelijk genoeg is het slachtoffer nog niet bekend. Dat is best wel opvallend. Wij weten natuurlijk niet waarom dat is. Het zou heel goed kunnen dat dit slachtoffer misschien de Nederlandse taal niet machtig is. Daarom hebben wij vandaag ook een oproep in het Engels gedaan aan hem om zich te komen melden bij ons. Er waren veel getuigen, er is gefilmd. Omstanders hebben ook met media gesproken. Maar de politie krijgt weinig los. We merken wel in deze zaken dat mensen zich niet altijd melden. Ook wij lezen kranten, zien berichten van journalisten waarin staat dat zij ter plaatse mensen hebben gesproken die weten om wie het hier gaat, maar niet naar de politie willen. Ja, dat is natuurlijk heel vervelend, want zo lopen wij cruciale informatie mis. Dus ook aan die mensen de oproep, meld je toch. Het gaat om een hele heftige zaak. Dat kan ook anoniem. De politie wil graag dat ouders hun verantwoordelijkheid nemen. Kijk, zwijgcultuur is iets waar wij als politie mee te maken hebben, waar wij last van hebben, waar we ook iets aan willen doen. Maar dat kunnen wij niet alleen. We hebben daar hulp bij nodig van andere organisaties, maar zeker ook van de omgeving van betrokkenen, van verdachten. Dus zeker aan ouders ook de rol om hierover te praten met hun kinderen en denk ik toch ook vooral die noodzaak te benadrukken dat ze met hun informatie misschien wel het verschil kunnen maken. Het is zo bizar dit. En daar weet Diana Sarju alles van. Ze is van De Moeder is de Sleutel. Een platform voor moeders waarvan de zonen in aanraking met justitie zijn geweest of dreigen te komen. Ze kijkt nog eens naar de beelden. Dat kleine jongetje, daar maak je me zo zorgen om. Een klein jongetje dat van de zijkant erbij springt en ook mee gaat schoppen. Dat zo'n jongen ook betrokken wordt bij zo'n, ja, extreem. Het is extreem geweld dat er wordt gebruikt. U heeft heel wat gezien en meegemaakt en gehoord als moeder, maar ook als hulp voor andere moeders. Ja. En toch schrikt u hiervan? Maar ik schrik er gewoon van hoe makkelijk het gaat. Niemand in die groep zie ik denk van, hé, dit is niet goed wat we doen. Dit gaat te ver. Daar is geen grens. U kreeg het filmpje meteen de volgende ochtend al doorgestuurd van verschillende kanten, omdat u een heel groot netwerk heeft. Ja. Wat was dan de vraag aan u? Ja, het enige wat ik kan doen is mijn netwerk gebruiken om te vragen of die ouders alsjeblieft hun kinderen wilden gaan melden. Omdat de beelden ook zichtbaar zijn. En men snapt niet de gevolgen. De jongeren snappen niet de gevolgen die het kan hebben voor nu, maar ook voor in de toekomst. Ja. Denk aan hun school, waar ze misschien niet meer terecht kunnen. Maar ook de schaamte en al die dingen. Mensen die vingers wijzen. Waarom zouden ouders het niet doen? Want ze herkennen hun kinderen wel op zo'n filmpje. Dat kan verschillende redenen zijn. Je weet niet in wat voor netwerk ze zitten. Snap je misschien verkeerd advies? Dat ze krijgen van de mensen om zich heen. Nee, die doen dit en dat, weet je. Maar hoe langer je wacht, hoe erger het wordt. Waarom? Omdat de mens moet jou gaan ophalen en gaan zoeken. En dan weet komen ze op een dag gewoon binnen bij jouw huis waar je broertjes en zusjes liggen te slapen. De deur die wordt opengegooid of wat dan ook. Kan je beter vrijwillig naar het bureau zijn gegaan? Ga maar beter vrijwillig naar het bureau om je broertjes en zusjes de trauma ook te besparen. Weet je, wat ik zorgwekkend vond, is dat mijn nichtjes van die leeftijd dit soort filmpjes ook krijgen. Want die gaan het ook normaliseren. Dus, oh, daar heb je weer zo'n filmpje. Je bent bang dat mensen niet genoeg gechoqueerd zijn? Nee. Ze bagatelliseren het geweld. En dat mag niet en dat moet ook niet kunnen. Diana Sarju van De Moeder is de Sleutel. Matthijs van der Wiel sprak met haar. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het is een grote dag voor ongeveer 50.000 leerlingen van het speciaal onderwijs. Ze beginnen vandaag met hun examens. Een dag waar volgens Ilaja Delsing, voorzitter van de koepel van leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, best wat vaker bij mag worden stilgestaan. Donderdag beginnen de landelijke examens en dan gaat alles helemaal los in de media. Mensen maken dan massaal tweets en filmpjes en vandaag is het nogal stil. En worden onze staatsexamens kandidaten altijd een beetje vergeten. Daarom mijn oproep aan u. Wens ons allemaal enorm veel succes onze examens. Dat zouden wij enorm waarderen. Elijah Delsink zit zelf in 5 VWO, heeft net het eerste examen gedaan. Goedenavond ten eerste, hoe ging het? Ja, goedenavond. De examen voor mij ging heel goed. Ik was binnen ongeveer 1,5 uur klaar. Het was Nederlands schrijfvaardigheid, waar ik persoonlijk heel goed in ben vanwege mijn werk met LBVSO. En ja, zoals u net hoorde, ik deed vanmorgen een oproep aan Twitter en überhaupt aan de mensen om staatsexamenleerlingen in het speciaal onderwijs, residentieel onderwijs en de thuiszitters allemaal hard succes te wensen. En waarom is het zo belangrijk om dat te doen? Omdat wij constant en consistent de vergeten kind van het onderwijs zijn. Laat mij een scenario schetsen. Stel voor, u gaat trouwen met uw partner. En u en uw partner hebben 100 gasten uitgenodigd samen. Aan het eind van de bruiloft wordt alleen uw partner gefeliciteerd met de bruiloft. U wordt constant vermeden. Dan volgend jaar, bij de huwelijksfeest, van oh ja, jullie zijn een jaar getrouwd. Wederom weer wordt u weer overgeslagen en wordt alleen uw partner gefeliciteerd. Dat is hoe het de hele tijd is bij ons. Zo voelt het dus dat ja, er is helemaal geen aandacht voor jullie. Het gaat er wel constant over, maar nooit over het speciaal onderwijs. Begrijp ik het goed? Ja, ja als een soort van kanarie in de kolenmijn moeten wij schreeuwen om ons te laten horen. Zo lijkt het. En enig idee waar dat door komt? Ja, je bent niet degene aan wie ik dat aan de ene kant moet vragen, maar omdat je er zo toch ook mee bezig bent, begrijpelijk. Heb je een idee? Nou, structureel gezien natuurlijk is het speciaal onderwijs veel kleiner dan het centraal onderwijs, de regulier onderwijs. En wij hebben ook veel minder leerlingen en wij doen ook een compleet andere vorm van examens. Wij doen de staatsexamens. En het kan ook makkelijk zijn om ons daarom te vergeten, maar sinds LBVSO bestaat, sinds april 2020... proberen wij ons best te doen om het VSO niet meer het vergeten kind van het onderwijs te laten zijn. En merk je daarin verbetering? Ja, absoluut. Huh. Met de Kamerleden spreek ik heel vaak nu over speciaal onderwijs. Nu wordt speciaal onderwijs ook nu regulier genoemd in de Kamer. Ik zie verbetering in het onderwijs. We zijn er natuurlijk nog lang niet. Er zijn gaten die in het speciaal onderwijs zitten die al jarenlang er zitten en die nu pas gezien worden. Maar langzamerhand komen we er. Ja, minister Wiersma heeft ook jouw oproep van vandaag gedeeld. Vind je daarvan? We zijn er een beetje dubbel in. Oh. Want natuurlijk vinden wij het fantastisch dat hij ons toch succes wenste. Alleen zitten wij daar een beetje dubbel in, want hij citeerde de tweet. Hij maakte niet zelf uit hemzelf een filmpje. Wij moesten de signaal ringen. En dat gebeurde vorig jaar ook. Dus het is toch weer iets anders. Het is alsof je jezelf feliciteert op die bruiloft, zeg maar. Het is meer een oh ja, jullie. Ja. En dus ja, daar kan echt nog wel winst worden geboekt. Het duurt nog wel even, denk ik, de examens. Dus het kan nog steeds. Mm-hmm. Ja, we hebben ook nog in juli hebben wij dus het college-examens, dat is de mondeling-examens. En wij zouden enorm waarderen als wij niet eens zo'n oproep hoeven te doen en dat wij gewoon succeswensen krijgen vanuit de mensen van Nederland en ook vanuit de minister. En ook hopen wij dat met deze oproep wij volgend jaar niet meer zo'n oproep hoeven te doen en dat de minister en wie dan ook uit zichzelf succeswens naar mensen in het voortgezet onderwijs, residentieel onderwijs en de thuiszitters. Nou, je hebt in ieder geval het punt gemaakt. De aandacht is er. Het kan nog veel beter, zeg je. Maar het begin is er zeker. Heel veel succes de komende dagen. En niet alleen aan jou, maar ook dus aan je medeleerlingen van het speciaal onderwijs. Heel erg bedankt. Dat was Nieuws & Co. En zometeen, dit is de dag met Thijs van der Brink. Waar gaan jullie het over hebben, Thijs? Ja, Mark, het lijkt erop alsof het gezin er in Nederland niet toe doet. Althans, dat vindt Christoffer van de SGP. Hij wil het gezin sociaal, cultureel en economisch beschermen door het vast te leggen in de grondwet. Is dat een goed idee of is het een onhaalbaar en misschien zelfs wel ouderwets proefballonnetje? Dat zo dus. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Ismael de Bruin. Fijne avond. NPO Radio 1. Het Russische leger is in de bezette Oekraïnse stad Mariupol begonnen met het mobiliseren van burgers. Dat zegt de gemeenteraad in ballingschap. Die heeft het gehoord van inwoners die in de stad zijn achtergebleven. De Oekraïners die nu worden gemobiliseerd moeten meevechten met de Russen. FNV-medewerkers zien af van een tweedaagse staking bij de vakbond zelf. De directie is met een beter loonbod gekomen en daar gaan de leden eerst over stemmen. Afgelopen dinsdag staakten zo'n 450 FNV'ers om een beter voorstel op tafel te krijgen. In het nieuwe loonbod krijgen de FNV-medewerkers de komende jaren tot 12% bij. De politie heeft zaterdag het lichaam van een dode gevonden in een huis in Landgraaf. Het gaat om de bewoner. Het lichaam werd gevonden in de vriezer. Het is niet duidelijk hoe lang het er al lag. Dagblad De Limburger meldt op basis van opsporingsdiensten dat het eerder om jaren gaat dan om weken of maanden. En het was sinds 1961 niet eerder zo warm in Spanje in april als in de afgelopen maand. Vooral aan het einde van de maand was het erg warm. Op veel plekken kwam de temperatuur boven de 35 graden uit. Vorig jaar was het al het warmste jaar ooit in Spanje. Dan het weer bij ons. In het oosten en noordoosten buien met plaatselijk onweer. Op andere plaatsen droog bij 18 tot 22 graden. Morgen is het de hele dag een regenachtige dag. Bij een matige zuiden tot zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Verkeersinformatie van de ANWB met Erik Evengroen. De avondspits loopt inmiddels ten einde. Op een paar plaatsen heb je nog vertraging, zoals op de A5, Hoofddorp richting Amsterdam, tussen afrit IJmuiden en de aansluiting met de A10. 10 minuten oponthoud daar nog. De A50, Arnhem richting Oost, tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein, 6 kilometer file rijden en een vertraging van een kwartier. Dit komt door een ongeluk, de rechterrijstrook is daar dicht. En tenslotte de A326, Nijmegen richting Ravenstein, tussen afrit Beuningen en knooppunt Bankhoef, 4 kilometer file en een vertraging van 20 minuten. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond. Wat leuk dat u luistert naar Dit is de Dag.